नमन करो मैं गुरु चरणम सद्गुरु चरणम नमन करो मैं गुरु चरणम सद्गुरु चरणम प्रणवानंद आनंद चंद प्रणवानंद आनंद चंद साई गुरु मम गुरु सच्चिदानंद नमन करो मैं गुरु चरणम सद्गुरु चरणम शांति विदायक गुरु गोविंद मंगल तारक सद्गुरु नाथ शांति विदायक गुरु गोविंद मंगल तारक सद्गुरु नाथ ईश्वर अम्ब प्रिय ईश्वर अम्ब प्रिय नमन करो मैं गुरु चरणम सद्गुरु चरणम नमन करो मैं गुरु चरणम सद्गुरु चरणम।